بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قدر العارفين ومام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد جنا بن سنتي على جل سنتي بعد صلاة السلام منين دي ني دي لين زيارة دي لين بار حق di ñaan yalla bo leñu jéggal xanu wa taala rawati na ci tabaski gi ñu genn ak ci forum bi ñu genn tamit ñu ngi leen ci ndokki li ñu di leen gërum bu wax ci seen taxaway ma wax ko ci turu président ndax président mi ngi ñew inshallah ak ci param hikma bi ñu tollon ci jotay bi wessu ci kunuzi manam biñu gissone moy iza arada an yadhhara fadluhu alayka khalaqa fika wa nasaba ilayka borom subhanahu wa ta'ala su beugé feñal ngeneelam ci yow da fay bind ci yow jëf ji manam lu bax li teranga gi jikko yu rafeti jëf ji manam julli gi et cetera manam lu bax lu nek da fay bind ci yow ba pare dal la koy askane dan yow la parce que xamna ni lepp lu xew dogal yalla la am dafa neex yalla motax mom su neexul ni yalla do am moko def ci yow and ak lolou wolbeutiku askana la nako mais mo am lu mata baye xel ci lolou moy na su fekente na lu bon la da nga nan ah yalla yow sama borom man mako def ma ngi jeglu manam ci teggine guñu war am ak xorma buñu war am suñu digeunte ak suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou suma ko waxe bu boba nak ci ginnaw gi lepp lo xamantene xewna mané nak ah man day yalla man ma defone ma def li yalla bu ko defé borom subhanahu wa ta'ala danan la dédé man mako dogalon ci yow djéggal na la wa su fekkenté da nga motax bok na ci mandarga yi ñuy xamé ni jëf ji kat ah manam bakkar bi nit ki borom bi subhanahu wa ta'ala da ko koy djéggal moy nit ki def ko ba paré manam japp né mom moko def mu reccu japp né mom la metti lu ko delu wat ci borom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala bindul ci yow bakkar dogalu ko ci yow lulul ne dafa bëgg nga toroxlu ci mom parce que sa yo demé ba nga xamantene lepp lo xamantene xétu gis sa bop la xétu reuy la ak yu demé nonu dafa denc ci yow complètement sans borom subhanahu wa ta'ala dotul am dotul manam amati ben manam ci manam dotul amati ben intérêt manam ben njariñ buy nek ci ginnaw muy dogal ci yow bakkar do so fait dot ko dogalati ci yow bo demé ba nga xamanteni ndax lolu ce qui fait que motax leg motax mo hikma bi waxon nako rubba zanbin zallak zullan won ki saran afdalu min ta'atin zallak izzan wastikbaran wala hein wala manam amul bak beuri na bakkar yo xamantene dañuy waral ci nit ki zullat manam ak torox wacce bi wacce bo fofu han de nga bo xamantene han rubba zambin awrasat wala zullan awrasat zullan wasting wa wan kisaran wala awrasat manam beuri na bakkar wo xamne dafa bari awrasat dafa waral zullan ak tortange wonki saran ak damu manam wacc sa bop reconnaître ni oh la la man dal ni na han bo xamne mo gën khairun min zambin min ta'ati mo gën top yalla bo xamne awrafat dafa waral lan izzan manam ak note ak yegitik ak wanene han ak fonk sa bop wastikbar ak reere kon sa borom subhanahu wa ta'ala su beugé def ngeene li manam sula namale ngeenel dakoy bind ci yow ba para dal la koy askana la legi nak muné kun bi awsafi bi benen xigma biñu gisone moy kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan nekkal ko xamantene meloy borom bi subhanahu wa ta'ala en tant que borom en tant que bour manam melom yimu yore yow aju ci comme le mom moy xam xam nota lu teranga katan ak manam ak womal moy richesse yoyu moy melok borom bi sa xol na ci aju ci borom bi subhanahu wa ta'ala amma li nga xamantene nak mom moy contraire yi te mom moy ak ñak ak torox ak neew doole ak ñak xam xam yoyu nonu bu ko sa borom subhanahu manam lolu nit mo melawon non donc nit ki na melawo lolu non deng xolal amna sax benen hikma bo xamantene nekul ci kunuzi bu jege mana bi manam bu koy deugural moy muné mana'aka an tad'i mimma lay an tad'i ma laysa laka mimma lil makhluqin afa ubiha laka an tad'i bi wasfihi wa huwa rabbul alamin borom bi subhanahu wa ta'ala daf la xagn ngay wote wo lo xamni momoko te minde fi mom ko li nga xamantene momoko waye ñeneenako mom ngay wax ne yow mom nga ko wala ngay wax ne manam ngay wote wona ya ko mom diko approprié wo mo xam alal la wala man wala sañ wala katan wala sax daraja la wala droit manam ni ko président de la république ngay taxaw nan man man may président par exemple lolou yu fi minde fi c'est comme yoy lañ la téré nga approprié wu ko fek nga yow minde fi yoko mom est ce dana la dagana la lol kon ngay wote wo ay melo mom borom bi te mom moy borom minde fi walu manana jam day nek jam borom bi nek borom mu melo wo melo jam kesse lolou mo meuna ne benen hikma biñu gisul moy idha waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan li ya'sika min khuful al istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dhalika akhiru dhanbin qudira 'alayka bu fekenteene bakkar dafa xewé ci yow yalla dafa dogal bakkar am ci yow lolou bu mu nek sabab pour sa yaakar manam amu doto amati ben yaakar nga yokkat ci am li nga xamne mom moy njub gu tukke ci borom subhanahu wa ta'ala manam and ak borom ndax lan mune parce que lolou man na nek ne li moy sa mujjantelu bakkar bu yalla dogal ci yow parfois nit def bakkar ba japp bul japp mukk ne même lu bari bari bul japp ne non man mom c'est bon c'est fini je suis voilà je suis foutu c'est cuit yoy ndé def voilà c'est cuit là non ndé bul wax lolou ha dede parce que amna bes manam mën na nek ne bobu bakkar moy bakkar bi yalla mujjé dogal ci yow après jour bobu doto defati bakkar kon tout temps der am yaakar ci borom bi tout temps der am yaakar ci borom bi fek man nak bi nga xamne mom lañu wara gis tay moy huququl awqat yumkinu qada'uha wa huquq al awqat la yumkin wa huquq na huquq fil awqat okay huquq fil awqat yumkin qada'uha wa huquq al awqat la yumkin qada'uha id ma min waqtin yarid illa walillahi alayka fihi haqqun jadidun wa amrun akid fa kayfa taqdi fihi haqq ghayrihi wa anta lam taqdi haqq Allah fihi hikma bi hikma bu am solo la tamit bo xamantene da lay dimbali ci nga man incarner hikma yi wessu moy ay acte borom subhanahu wa ta'ala da fe nek ci waxtu yi yo xamantene haqququn ay haqq la fil awqati ci bir waxtu yi lañ ne yoy yumkinu japp ne da qada'u ha nga diko nga fay ko manam lan moy acte yi nek ci bir waxtu yi moy lu demé nek moy borom subhanahu wa ta'ala yimu atté ci yow ci ay xéet yenn jaamu yalla lu demé nek julli lu demé nek wor lu demé nek nat azak lu demé nek adimak et cetera ak yenen ak yu mel non nga xamantene bu lu rëccé tay wala mu rëcc la ren mën nga ko fay dewen manam mën nga ko jotté manam rattraper de am yo xamantene comme tay ni sama julli tay par exemple suma ko deful tay mën na ko def manam mën bu waxtu wi weso itam mën na ko fayat donté manam bu fekente ak tiagante moma ci yobé boba dana am bakaru sagane ko ak bakaru bañ ko def ci waxtum lolou mais lolou du manam lolou mais téréwul ñu mën ko fay lolou mom la mom motax dafa am usul yu ne rahmatullah alayhi motax ñu indi manam affaire bi comme manam li ni notion bi ni motax ñu tek ñetti mbir yo xamantene dañoo am solo dañoo jégué wanto manam dañoo bok mbir ci manam dañoo bok plan moy lan moy luñu wax al ada mom lañuy wax moy joxe moy bu may def mbir ma def ko ci waxtu yima ko wara defé ma def ko nima ko wara defé loolu lañu tuddé al ada mu am luñu tuddé al qada moy su fekente ne waxtu yi dafa recc boba limay def suma ko bëggé def ci heure bi nga xamantene mom la ko manam au lieu ma def ko ci heure bi ma ko warona def defumako ci heure bobu dama koy def ci benen heure mais exactement la même chose lay doon lool moy al qada moy par exemple takusan jotna julliwuma takusan ba jant bi so boba fe jant bi sowul bu moko defé lool ada ulu tuddu moy dama ko joxe mais su fekete ne waxtu wi nak dafa dem ba genn lool bu boba dañ koy tuddé al qada manam dama fay sama julli yaangi deg loolu mom moy kon loolu man na ne niki nonu koor gi jotna par exemple wéru koor dafa jot bon am lutax ba woruma bu fekkentene wor nako lolou liñu lima def al ada ulu tudu mo dama ko joxe su fekkentene woruma manam dama wor ci biti bisu wor ak wéru koor bi ak lu meuna xew mo xam ma amna ci droit wala amuma ci droit dama ko wara fay mais lolou bu boba al qada ulu tudu d'ailleurs borom xam xam yi rahmatullah alayhi wouté nañ sax ndax dañi manam du wouté nak bu reuy lol mais quand même bu existé le moy lan moy ndax lepp manam par exemple julli suma recci te fekk ma meunon ko def awma ngant bu sharia nangou est ce que dama ko wara fay ci biti waxtu bi wa wala det donte wouté gi taxuko reuy mais amna ci lenn ci hanabila yi rahmatullah alayhi ño xamantene dañ koy dañ ni dede do ko meuna fay ala kulli hal jeexna parce que yalla fi la waxone nga def ko defoko heure bobu lajatuloko parce que li la waxone nga def ko heure bi manam pour wax la sagane heure bobu ni mu grawé legui mu dess benen bir mo xamantene manam matna ñu bayiko xel mom moy heure bobu nonu donte defna ko def manam amna droit bayiko wala bok amna lutax ma bayiko te luma sharia meñona permettre la le fait que ma bañ ko def dafa am ay acc yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala fofu nonu manam dafa am ay xéti manam jaamu yalla gi dafa am heure bobu nonu exactement sans borom la joon mako ci man bu fekkete na defumako ci manam dafa am ay xéti sirru ak xéti lèr yo xamantene ñom ñoo approprié wu ak jamono jiko yalla laaje yalla bu laaje ne defal nangam heure sangam waxuko parce que daf ko wax rek amna lu nekk ci ginnaw sirru yoy yu nekk ci ginnaw lolou nak boko deful heure bobu secret bobu doto ko dabati abadan lolou tax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ci moy hadith abu hurairah radhiyallahu anhu ni kep ko xamantene dafa am benn bisu koor bu ko jall bu ko recc même bu woron ba tero muy de du dabu bis bobu bu woron ba kero muy de du dabu bis bobu lol mom lay wax ci benen cadre bi moy wa huququl awqati la yumkinu qada'uha moy ay haqu waxtu la deng ndax dafa am lu ci wat huququl awqati aqi waxtu yi mom la yumkinu du jappane qada'uha di fay ko kon waxna la lan moy al-ada waxna la lan moy al-qada'u amna nak lenen pour motali ndariñu luñu tudde al-i'ada moy baamu moy dama julli xeyna nima julle xeyna dafa dessé bax julli won na mais han ala amna mais damay def manam dañ nan ma dedet yow dang koy baamu ndax dafa dessé wir wala bok ñu ne ma dang koy baamu mais fek waxtu yu gennul su waxtu yu genné doto ko defati doto ko baamoti lolou day am baxna legui kon mu am kon ay acte yo xamne ci waxtu yi man nga ko fay comme julli gi reccina ma ma fay ko koor gi reccina ma ma fay ko et cetera yoy meun na ne comme nit ki dafa amna lu ko téré wor après benen jour ci buñu génné koor dama fay ko ak yoy lolou meun na ne legui mu ne is ndax xam nga lutax ne amna buñu jaawale ñaar mbir yoy benen bi lan la moy waridatu ilahi dafa am lo xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala dafa am yu tukke ci mom di ñew ci jambi moy evenement yi sa su nek nak lu mënti xew moment bu nek evenement bu nek ak jamono ju nek ak situation bu nek yalla dafa am lu muy xaar ci yow moment bobu soko deful rek da lay recc lool muy xaar ci yow moment bobu soko deful recc la c'est bon c'est fini motax mu ne is ndax lan ma amul min waqtin ben waqtu yaridu buy rot illa ludul walillah ñeena bur yalla aleka ci yow fihi ci waqtu bobu haqqun ab haqq jadidun bu bes haqq bu bes la chaque seconde chaque terre chaque minute chaque heure chaque jour chaque mois amna yo xamantene mom la yalla di nam ci yow dafa bëgg nga comporter wo non dafa bëgg nga doxale non su le recce jamono joju benen jamono ji ci res dafa am benen lenen lu yalla bëgg ci yow lu bes jadid bu bes wa amrun te muy mbir mo xamne mu nek xamne mbir mo xamne akidun bu feddaliku lay don manam da fay feddaliku manam dafa am insistance bu am ci le fait que ñu laaj la yalla di xaar ci yow nga comporter wo non kon nak fa kay fa ana naka taqdi ngay faje fi ci jamono jojo haqq khayri ci aq kenen wala aq benen mbir bo xamantene mom mang la waron ci benen jamono wa ko mourum koor par exemple bu la xese beureu ci jeexna doto ko fayat wala xarum tebeski et cetera ha wa anta fek yow lam taqdi fa yuhaqqallahi aqq yalla fihi ci jamono joju li moy de manière générale parce que il faut que ñu xamne mbir yi dafa am ñaari manam ñaari manière la dafa am bo xamantene dafa général am yo xamantene dafa particulier li nga xamantene mom moy de manière générale moy li ma la wax mom moy lu demene ki julli dafa am heure bu lo recce li ngay def fay ko lu tud mu am yoy moy jaamu yalla yi nga xamantene moy jaamu yalla yi borom subhanahu wa ta'ala waral ci yow ci bir waxtu mu am yo xamantene nak alaykum salaam alhamdulillah mu am nak yo xamantene ay jaamu yalla la tamit mais du jaamu yalla yaram mais ci xol yi lay rot manam moy lo xamantene sans borom subhanahu wa ta'ala lol la waral ci yow lol nak mu am de manière générale mu am benen bo xamantene de manière particulière lay amé ci walu gogou té mom moy ñent yi wa ahlut tasawuf radiyallahu anhu dañuy wax waqt diko joyal ci mana yu wuté buñ nan as-sufi wala al-murid parfois dañ koy wax wala al-faqir ibnu zamanihi wala ibnu waqtihi bi lañ ci dugg buñ nan doomu jamonom la tekki wul comme niko ñenn ñi yaakaare nan sufi doomu jamonom la moy comme ni gaay dox nan day andak jamono day ki lu bes mu andak lola tekki wul lool abadan ñom duñu teunku ci nga xamne moy monde matériel yi monde matériel moy wëlbeutiku top seen ginnaw mais pas ñom ñuy top ci ginnaw monde matériel ñom seen xol aduñu ko luddul ki nga xamne mom moy borom nekité fi mais pas ci nekité fi di daw ci ginnaw nekité fi abadan lolu sagam nit gi nga xamne mo gëna tedd mbolé mbinde fi lañ nga amul droit sa xol nga koy acc ci ñom lan ngay wax ci lo xamantene mom moy li gëna doye di nit dañ ko bind pour nit yalla daf la bind pour lan pour bopam mu bind yi ci dess yépp pour yow ha buñu wax soufi doomu jamonom la doomu waxtom la lool lay tek moy lenn lu ci nek jamono ju ne mom day comprendre lan la yalla bëgg ci mom nan la bëgg mu réagir lan la bëgg mu def ko, nan la bëgg mu waxe ko, nan la bëgg mu comporter wo ko, ban suite et cetera, ban xaal la bëgg mu am ko, mu top loolu. Loolu moom moo tax muy war mu feddali ko ci ki nga xamante ne ab taalibe la, muy fuglu xolam, maanaam mu koy xool bu baax, vigilant ci xolam, di xam lan moom la borom bi subhanahu wa ta'ala nam ci moom. Baax na. Ah, légui loolu mooy de manière générale. De manière particulière dinaa ci ñëw ci biir sax ci biir wax ji inshallah. Muy ñent yi nga xam ne moom la waa ahlu tasawuf di wax ne waxtu yu mënul ñàkk lu mu am ci ñent yooyu. Mu ne fal abdu ya'lamu qimata waqtihi wa anna Allah ta'ala 'alayhi fi kulli lahdatin haqqun akid imma hamdun aw istighfar fa idha mada hadha alwaqt wa lam yaqum bi haqqi Allah fi fa innahu la yumkinu lahu qada'a hadha alwaqt li'annahu al'ana fi waqtin akhar yata'ayyanu 'alayhi fihi haqqun akhar fa haqqu kulli waqtin an tashkura Allah in kana waqta ni'mah wa tasbira in kana waqta baliyah wa an tashhad al-minnata in kana waqta ta'ah wa tastaghfira in kana waqta ma'siyah fala budda min hifz huquq al-waqt min ad-daya' لأن لكل وقت حقه ولا تستطيع قضاء حق الوقت في الوقت في وقت آخر لتلبس الوقت الآخر بحق جديد أما الحقوق التي في الأوقات كالصلاة والصيام وغيرها فيمكن قضاؤها إن خرج وقتها من فالعبد جنبي يعلم داي خم قيمة دايوك مانام بوا valeur qima moy qimata waqti kon day xam da ak waqtom manam valeur waqtom daf koy xam wa annata li wer bor moy lillahi nena bur ya taala ajka waji alayhi ji mom fi kulli lahzatin ci gep gende ko manam xef xep bu nek ciers bu nek daf ci am haqqun aq bo xamne akid bu feddeliko la borom subhanahu wa taala dafa bëgg aq bobu remplir ko imma dal mu nek lolou meuna nek xamdun ak cant awwal istighfar ak djegul fa awwal fa iza madha suweso hada alwaqtu bila waqtu walam yaqum takhawul bi haqqillah ci aquk yalla fi ci bobu la waqtu fa innahu li war bor moy la yumkinu du jappandi lo ñal ko qada ak fay ko hada alwaqtu bobu la waqtu lutax li annahu ndax li war bor moy mom alana legi nak fi waqtin mi ngi ci waqtu akhar benen yata'ayyanu bo xamne dana ragne ko alay ci mom fi ci waqtu wa haqqun ab aq akhar benen lillahi ñal bur yalla yalla nak legi dafa amat ci mom benen haqq bo xamne daf ko war remplir legi ñent yoyu lañ ci djublu waqtu wu nek kon sante lay doon manam ndax wa moy fa haqq wa aqu kullu waqtin fa aqu kullu waqtin bepp waqtu moy antashkura moy nga sante nga geureum lillahi allah bur yalla in kana bu fekete nek na waqtu ni'ma waqtu xewul manam yalla dafa beug bo nekk parce que situation yoy ñent yoy la bu ñeuk bi moy nga nekk ci xewul bo nekk ci xewul yalla dafa beug muy gis sa xol diko sante wa alhamdulillah ma ngi sante yalla ba pare nak bepp jëf bo xamantene dafa aju ci xewal gogou han nga war ko sante yalla nga delo wat ko ci comme niko wolof yi di waxe kula al ay beut da ngay lan da ngay xol fa ko neex affaire bi tamit lol borom bi kon subhanahu wa ta'ala lol la lacc yo den wa tasbira nga muñ in kana dem nek na waxtu baliya waxtu nat manam bo nekke ci natu yalla dafa bëgg gis ci sa xol nga muñ mais muñ gogou nak tekki wul nga téy mbir mi nakar gi bañ ko gënné du lool lay tek muñ limi tekki moy nga jambat mbir bi ci yalla lool lay tek moy muñ moy ma jambat sama problème bi ma nekké wala sama nakar gi ma nekké wala sama mitit gi ma nekké wala sama fièvre gi ma nekké wala sama choono gi ma nekk en tout cas lepp lo xamantene dafa wouté manam sama borom daf mako feño ci jalaali am comme ni nga xamne non lañ ko gisé ci xikam yu wessu sama borom daf mako feño ci jalaali am ma xamé ko ci niko yow borom bi xamé na ni yow ya may wonné lula neex rek ay am du man luma neex motax nga tek ma metti ji motax nga tek ma febar bi motax ma tek ma kon xamé na la manam ma gis ko kon ci ginnaw lool légi nak ma ngi wëlbeutiku di def akku manam li deppo ak situation bob moy lan moy torox lu wat delu wat ci yow lool lay tek fof nak luñu bëri di juumé fof ne muñ moy da ngay tok rek affaire bi metti nga teyé ko non rek di ci di jay résister sa borom subhanahu wa ta'ala daf lay feñu rek ci mbolém xéewal yim lay defal wala nakar yim lay tek wala natuy daf la ci feñu rek day bëgg rek nga xamé ko na yalla yow ya ma defal xéewal de ah way yalla dik na choono gis nga li ma non nek problème bi yalla nak dik na manam nga gis ni dik na ak xéewalam kon gis nga ko légui à travers xéewal gog yalla la bëgg lool la nam ci xéewal gi mlay xéewal nga di gis ko ci ginnaw ah niki nonu bu la tégué nat dafa bëgg tam nga gis ci ginnaw né ko ah yow de yalla yow han yow ya may wan ni nga mané ngi di nangam mais nak dafa bëgg sa su nek nga déllu wacc mo mais bëggul ngay résister parce que yow jam nga da nga faible da nga doyali han kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqat wa bi awsafi ubudiyyatika mutahaqqiqa melol jeulal sa melo jamu melo yalla yi nga acc ci sa xol mais sa melo en tant que jam moy dama doyali dama niw doole dama ñak dama ñak xam xam ma melo woko manam incarner ko jusqu'au bout moy lan moy man yalla de yow yaay borom bi yow yaay ki womal yaay ki am katan yaay ki man ya et cetera man may ki doye dina ngam nangam nanguna li nga ma tek wa ma ngi wulbeuti ku ci yow torox lu ci yow lol lay tek muñ comme nim ko waxe wolof yi abhaka wa abka mom moy retan lo moy joy lo mom amata wa ahya tamit moy ray moy dundal kon da bëgg su la tégué lo xamantene da war ngay retan kontan nga ré gis ni yalla mom retan lo way bu waré ci yow nga joyal ko mom nga joy ndax yalla mom mo la deng kon lool mom moy ñaari situation kon situation moy nga nek ci lan ci xéewal nga sant ko ñaaral situation bi moy nga nek ci nat benen bi ci dess moy antashara minnata moy antash wa antashara te ngay jakarlo manam ngay attester ngay contempler al minnata xéewalu yalla yi in kana bo nekke fi waqt wa bu fekkete na waxtu bi nga nek waqtu ta'ala manam waxtu top yalla la yalla jamono ji nga ko top nga gis ni xewal la gu yalla def ci yow nga diko top manam mom mo bind top gi ci yow ba pare askana la ko nga gis lolou wa tastaghfira nga jéggelu in kana dem nek na waqtu masiya waqtu moy yalla wax ji nak manam kon moy lan moy bo defé bo moye yalla bo tam ben waxtu bo nek la kon soit da nga nek ci xewal wala nga nek ci natou wala nga nek ci di top yalla wala nga nek ci di moy yalla waxtu bu ci nek budé dama nek ci xewal malan ma sant bo nekke ci natou malan mo muñ bu ma nekke ci top yalla malan ma gis xewal gi mu nekke gi wala manam moy jakarlo ma mané sédé ni li xewal yalla la ma sédé ko attesté ko wala han gem ko deugal ko wolu ko saxal ko ak lan nek ci moy yalla ma def lan ma djeggalu li lay li moy waxtu ñent waxtu yi mom lañu wax nonu kon manam mom la wax taxam wax ji nak kiñ ko ñëk taxale ci mom moy al imam abul hasan ash-shazili radiyallahu anhu ñu ñëk taxal ci mom wax ju melni mais haqiqatan d'ailleurs sil hadj malik alayhi ridwan malik mi ngi koy indi ci zajru qulub nana iza mabtu li tasbir aw qita fashkuran wa afi zaluman in zalamta tatub moy lolou su fekkene hein voilà so sa yu ñu la natto mu ñu suñu la joxe lan hmm nga sante suñu la togné nga djéggalé buñ la togné nga djéggalé en fait moy waxtu ta ndax ku bëgg borom bi diko djéggal day nang mom tam muy djéggalé ha ala tuhibuna an yaghfirallahu lakum xana bëggo leen yalla djéggal leen xolal ni ngay mel ak jaamu yalla yi rek nga xol nga gis ne yalla non la mel ak yow so bëgge xam nan la yalla di mel ak yow ni mi doxale ak yow wol bo bëgge yalla doxal ak yow neen ñu ëlëk xolal yow nan ngay tay doxal non ak jaamu yalla yi legi nga gis ci kanam yalla doxale non ak yow su fekkante na dang leena bëgg ñoom ñëpp dang leena fonk dang leena respecté dox leen seen gëdd han di leen djéggal buñ la togné nga am yërmëndé ci ñoom di leen sutural hmm yalla tam non lay doxal ak yow su fekkante na contraire bi la yalla tam non lay doxal ak yow yaron tibi sallalahu alayhi wasallam en fait wax ji ni wa kon le sir hajma radan ne in salam ta so togné nak ta tub na nga tub bo xolé yaron tibi sallalahu alayhi wasallam haqiqatan mo ndik wax du melni manam soufi giko ci ndik def ben manam qaida xetu règle bu muy waxe moy imam abul hasan ash-shatibi radiyallahu anhu après ci ginnaw gi lako gaay di tokal ñom imam cheikh ahmed zarruq han ak ñeneen wala ibnu ata'illa fi ni moy talibum ibnu ata'illa d'abord sax mo ñëk imam talibi talibum après cheikh ahmed zarruq et cetera ak ñeneen ñoon ñoo doko indi mais wax ju haqiqatan wax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamne mi ngi ci sahih ñaar sahih yeb imam bukhari imam muslim imam abu daud at-tirmidhi solo nako ci sen sunan imam ahmad ibn hanbal solo nako ci mustanab yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne man u'tiya fa shaka wa tuliya fa sabar wa zulima fa ghafar wa zalama fa astaghfar lol la wax dal ni suma sakata mu dali nopp sallallahu alayhi wasallam manam dani kep ko xamantene dañ ko jox mu geureum manam mu sant yalla ñu nat ko muñ ñu togn ko mu jéggal ba paré togn jéggal dadi ñaan yalla dadi noppi ñu lako fa ma za lahu ya rasulullah koku ana lan lay am yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam mune ulaika lahumul amn wa ulaika alladhina lahumul amn wal ladhina hum muhtadun okay ulaika alladhina lahumul amn wal ladhina hum muhtadun ñooñu ne manam borom subhanahu wa ta'ala ñu la alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun lolu nak mom la firi ci ay bi ñi nga xamne dañu gëm deug gëm te jaxase wun seen ngeum ci toñ moy kon ko incarner melo yi mune ñooñu de ñom ñoy am koolute sécurité wa hum muhtadun ñom ñoy ñi gindé ko ni ñu gindi wa manam ñom ñoy am sécurité mot mufassirune dañuy wax na rahmatullah alayhim dañuy wax ne al amnu manam al amnu fil akhirah wa hum muhtadun fi dunya manam ñom ñoy am sécurité al akhirah amul dara lu ñuy ragal Allah fara ba para ñom ñoy nek ci yoon bu jubbi fi ci aduna kon yoyu melo da ngay gis ne kon wax joju bok xolaati haqiqatan kan moko ñëk wax sallallahu alayhi wasallam ndax mom dafa indi ñent yi daan ni kep ku mel ni manam kon moy waxtu wone dafa am yalla lu bëgg ci te nit du genn ci ñent waxtu yi kon li mom moy cadre bi nga xamantene moy cadre général légui nak mu am nak benen moy cadre wala bi gëna matalé bi gëna teunku ni mais mu am cadre général bo xamantene moy lepp lo xamantene ay situation la borom subhanahu wa ta'ala du deñ di la feñu du deñ di la wan bopam pour nga war ko xamé ci lan ci bir jëf yi ci bir nit ñi ci seeni wax ci seeni doxalin ci seen maam du deñ di la feñu nga war koy xamé sa suñu mono kon fala bu de munul ñak min xabbi ci wottu manam moy ar huquq al waqt aq waqt min al bayaa ci neen manam waro neenal aq bi nga xamantene mom la la war manam jamono ji nga waray geureum yalla diko sante waro fa nek nan da ngay mul aka bari ño xamantene ñi ngi ci xewal te xamuñu ni ñi ngi ci xewal ñu ne dañuy muñ te pourtant ñi ngi ci xewal moi j'ai pas de chance non vraiment man awma chance quoi amulo chance te pourtant yalla def na la julit amo chance sa borof subhanahu wa ta'ala leg leg motax bula defalale xewal te santo ko ko yow jeul nga risque yep yi possible pour mo nangou risque possible yep pour mo nangou ko jeul ngoko moy mu defal la xewal bu pare xame won defal la xewal ngay kaas rek way affaire dafa metti affaire dafa cher no ki def ki way affaire di no dafa tar no dukk bi legui da ngay waru té yow mu leer na né tané nga ay milliards nit ngay kaas rek muy gëna taral encore situation bi parce que dafa dang ko waron santou ko dafa bëgg ci yow bu la défaral lay xéewul nga gis xéewul bo nga sank mu ték la nat bu ndaw xamé woko manam gisoko à travers nat mu tek la bu gëna metti encore so fekkonté né bi mu la jikké tek natou bi dang ko téla xamé nuko ay yalla yow ya sama borom de ma ngi wa ka taraxlu ci mom né ko ay yalla dama bëgg na nga yékiti na ngi natou nga ñaan ko ci toroxlu parce que jam nga té mu dang ko aajo lepp lu mu fi tek ci kaw suuf dang ko aajo motax mu défar ko ci kaw suuf ci défaru ko ci kaw suuf ci parce que soxla woko daf la ko indil mo dang ko soxla motax nga taraxlu ci mom nga ne ko dama ko aajo ay yalla may ma nang yalla yegitil ma ci wala sang yalla natou bi teggil mako nga ñaan ko toroxlu ci mom mu teggi ko même bu de natou bu ndaw la motax xolal yent borom subhanahu wa ta'ala mo wax yent yalla musa sallallahu alayhi wasallam ba ci sa bakkanu dal wala ba ci xorom bi ngay tok gi sa keur ñaan mako xorom xam nga amna buma amé ndugg bi ba mu mat kay xorom waruma te normalement mune ñaan ma yalla yalla manam mune yent yalla sa sa ñaan ma sax xorom bi nga xamantene mom ngay lan mom ngay safale su ci manam pour ngay delu ci mom donc bu la tege natou da bëgg nga delu ci mom boko tene xamé rek mu teggi natou yu bayyi la ci xewal gi waye soy wone ni da ngay degeurent leunte ak mom mu tek la bu gëna metti encore ba kérok ngay toroxlu ci kanam da bëgg koy xamé subhanahu wa ta'ala wa fi kulli zalika idha a'taqa faqad ashhadaka birra wa idha mana'aka faqad ashhadaka qahra wa huwa fi kulli zalika muta'arrif ilayk so borom bi subhanahu wa ta'ala su fekente ne daf la defal xewul daf la jox daf lay won ak baxam kess su fekke daf la xagn wala manam mu tek la lu metti daf lay won lan katanam yoy yep daf lay feñu da bëgg nga xamé ko à travers lool deng lolo tax jamono ji nga wara sante yalla santal yalla bu muñ bu lan koy dekk bi legui dafa metti xam nga legui fim tollu affaire ki crise bi nangam di kaas rek affaire dafa cher muy gëna cher après ah ah segum yo no jamono joji yalla dafa bëgg nga lan nga santuko legui jamono jo xamantene nak dafa bëgg nga muñul jamono jo xamantene dafa bëgg nga gis ne li kat xewal la gula yalla may moy nga top ko su fekkante ne yalla daf la dimbalé ben xéet ci xéetu jaamu yalla wala ben qualité mu defal lok te gissou ni ci mom la juggé présenté nga sa bop ci kanamu risque yi nga xamantene mom motax mu nangou motax ngay giss ñu bari lay wax lan man de pourtant amna ay temps yo xamantene dama daan def nangam ak nangam ci lu bax lolou defatumako yalla da ko nangou daf law def lolou bax bindu ko ci yow dogal ko ci yow waye gissou ni ci mom la juggé mu nangou ko niki nonu so toñé da ngay djéggul wat nga torxul wat ci mom jeexna loolu la bëgg ci yow bugul ci yow lenen bugul ci yow nga nan nomé sék xam nga dëkk bi bo fi nekké amna yo xamné mënul ñak han bugul nga def loolu bugul nga koy wax né ko diko accuser nan ko yow la yow yañu tek ci situation bi motax ñuy def lu bon li yañu tek ci situation bi motax ñuy def lu haram li dédé dafa bëgg nga ni ko man jam la dama doyé di motax ma def li mais ma ngi lay ñaan nga jéggel ma loolu la bëgg kon fala bu dog mënul ñak donc han dénga loolu mënul ñak min xéxé ci wat huquq al waqt aq waqt min al bay' ci nénal manam ben jamono nga def lenen li an ndax li wër bor moy li kul waqt ñeena bëpp waqt haqqahu aqam wala tastati'u te do am mun do am katan muk qada'a ci fay haqqal waqt aq waqt fi waqt akhar ci benen waqt lan motax li ta labbu ci ngir lambo bi mu lambo al waqt waqt al akhar benen bi haqq ci aq jadid bu bes parce que moment bu nek dafa am lu cey war ci yow lolou lañ la ci laaj soko deful nga buñ né dimanche bi le gars yi di voter yow demo voter wulo bul xaar ba dimanche bi di ñew ngay dem di taxaw présenter sa carte da ci carte de lecteur parce que kenn la di lolu jamono jojo jamono ji li la bu wesso wesso amma ndal al huquq aq alati yi nga xamne fil awqat ñom ñoy nekk ci biir waxtu yi moy biñ tambalé mom lañu expliquer sank ci walu julli ak yoy ka salat kem julli wa siyam ak kor wa ghayra ak yenen mom fa yumkinu dana jappande qada'uha fay ko in kharaja bu genné waxtu ha waxto kon lool mom moy hikma bi nga xamne mom moy hikma bu ñëkk bi Allah benen hikma bi nga xamne mom la moy li yaqil la ma tafrahu bihi yaqil lu ma tahzunu alayhi li yaqil la fexel ba mu niw am lamul am fexel ba mu niw ma li nga xamantene tafrahu mom ngay bigis bi ci mom manam li tax ngay jubilé ci sa lool moy affaireu aduna comme nim koy waxé bëpp bien matériel boy am bay tax nga jubilé di contane di wone sa mbékté ak yoy fexel ba lolou di niw man daf lay wax ci hajma bi ñu wéssu nan nga koy comprendre voilà manam fexel ba lolou niw parce que xam nga lan mo motax lolou su amé yaqulu yaqilu dana niw ma li nga xamantene taxsunu mom ngay amé ak tiss alayhi ci lolou ndax lan abdou xam nga kenn dafay amul dara leppay dem loy gënd attaché wu ci benn mbir di ci jubilé di bëc ci loola bis bo ñaké loolu nakar gi day gëna metti proportionnellement ak na sa mbitté ga tollon bang koy am hein sa xol acc ko ci kan ci borom xéewali mais bul ko acc ci xéewali ha bo gisé xéewal yalla né ah yalla yama jox li manam yalla ngay gis à travers lool wa yalla booba nak dootul touté ndax lu jogé ci yalla du touté ah qaliluka yakfini ah wala wala qalil qaliluka yakfini aha qalilun minka yakfini walakin qalilun la qaliluka la yuqalu lahu qalil lu new lu tukke ci yow daf may doy waye nak lu new bu tukke ci yow non ken duko tuddé lu new ek am exemple buñ jé xawon ci jota yele moy exemple autographe lañ koy xawmu moy autographe wa yi gaay di jox xam nga du dara mom lool moy li nga xamne du dara jariñul dara mais le fait que mu jugé ci ki nga xamne dang ko fonk bëgg ko moy tax muy ré ci yow ha motax ngay bëgg muy bëgg manam ngay bëggé ci xéewalu yalla yi mais pa ci manam ngay bëggé ci yalla mais pa ci xéewal yi alaykum salaam d'ailleurs bo xolé mom la borom bi subhanahu wa ta'ala bi mi wax nan ñoon ya bani israël ashkuru ni'mati allati an'amtu alaykum alaykum salaam yeen wa banu israël geureum len ngeen sante xewal gi nga xamantene mom la len defal lolou mom wa banu israël lako ngir sen manam niveau spirituel dafa touti manam nit ñi aji sen xol ci borom bi mais ñun xef sayyidna muhammad alayhi assalam dafa ni ashkuruni sante lenu man geureum lenu pa xewali man manam kon dafa bëgg ma ashkurku bu ko defé ma geureum manam moy dafa bëgg sa xol nga diko acc ci mom mi joxe xewal yi mais pa ci jëmmi xewal gi sale que bo gisee xewal gi yow gissel kiko joxe mais bul giss jëmmi ji ci bopam manam a travers xewal gi bul ci yam mais gissel kiko joxe manam lu nek bismillah wa len lu ci nek donc da ngay giss yalla borom subhanahu wa ta'ala ci ginnaw lool lool la bëgg donc na sa mbitté new ci jëmmi mbiri xam nga mom la gisoon nañ ko ci xek mi wessu moy yalla daganal la ci yow nga xol jëmmi nekité fi mais daganalu la sa xol nga diko acc ci ñoom muna wadhālika fi umūri ad-dunyā لأن الحزن بالفقدان بقدر الفرح بالوجدان فخير الرزق ما كفى الله منيت لول موم موي وذلك تمير موم في امور الدنيا تي مير ادنا لاج مانام كون لول لا مانام بو فكيتي نه يالا نك دافلا ديفال خيول ا بار كونتر تي والو لو اديو تي موم تي والو الاخره اك ولاج تي موم كو بار كونتر كو سان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك fal yafrahum ci xew ngeenelu yalla nak den fadlillah wa bi rahmati ak yermandem wa koy fa bi zalika fal yafrahum nañuy bik ci lolu di jubiler ci lolu di contane ci lolu di manifester wala di wal manifester senu mbir ci lolu mais pas ci affaire ba aduna ci affaire aduna mom lan la san borom wax inna allaha la yuhibbul farihin lan moy ci aduna inna allaha la yuhibbul farihin deng kon mom moy mbiru aduna la motax li annal huzna ngir ne ak tis bil fuqdan ci ñak bi qadari da fay tolok dayok al farah bit bil wudan ci daj ci am so amé dara proportionnellement ni nga don vegué ci mbir moma boko ñaké ci proportion bobu ci la nakar ge tis gi di amé من فعل عبد يهرب من ان من ام يتملك شيئا من حطام الدنيا فاذا اردت ان يدوم سرورك فلا تملك شيئا تحزن على فقده والتملك كله امر وهمي اذ ان المالك على الحقيقه هو الله تعالى ونحن مخولون موكلون فقط ممن تملك شيئا ونحن مخولون وموكلون فقط ممن تملك شيئا في الدنيا فهو على سبيل الوكالة عن الله تعالى ليس إلا muné fal abdu jambiyaru bu day daw min an ci yatamallaku muy jema mom say andara ah lol dam ko waxut wa fa khayru rizq gën ji wërseuk ma ka fa moy li doy wërseuk bi gën ci wërseuk yi moy lo xamantene dang koy am mu doy la do sonu ci lenen parce que am nga manam sa aaju yi fajonal amul lol dara han voilà am nga lolo doy seuk yamna ne yamna da ca yam ki jeex lol moy li gën deng dinañ ñew ci hikma bi ci tegg wal veneer bi ci teggu moy borom bi subhanahu wa ta'ala leg manam bu bëgge jam deug da koy jox rek le strict nécessaire jeexna lim soxla kessé la koy jox bu ko jox leneen parce que da koy baña jox lu upp lolu mu beew hein da koy baña jox lu koy beew lo da koy jox rek lutax ba manam ba fa xamantene mom fek yewesuul sey bobu waji lu beew mu yamale ko fa deng kon fal abdu jambi nak ya rubu day daw min an ci yatamallaku muy jema mom shay an dara min khatami dunya ci pomitu aduna yefi aduna yi fa iza aratta ndem nam nga nak an yaduma ci mu sax surura ka sax mbekte fala tamliku bul mom shay an dara bo xamne tahzunu da ngay am ak tis ala faqdihi ci ñak ko bul fi jema mom lo xamne boko momé après soko ñaké day metti bul ko def deng comme ñu fal la ngay wut présidence ñu daal lay fal mu leer na ni jour biñ lay fal li da ngay xam parce que mëno fé nek président à vie fokk ñu fal lek gis nga sans borom subhanahu wa ta'ala li am solo ci mom moy lan xol comme ni mu nekk ci hadith abu hurairah radiyallahu anhu bu nekk sah imam muslim rahimahullah yanti bi sallallahu alayhi wa sallam na inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum dedet mingi ci sax ci ñaar sahih mi sax imam bukhari tam walakin yanzuru ila qulubikum amna ci benen riwaya bobu par contre ci sahih imam muslim la nek bu mu doli wa a'malikum yalla du xol sen jëmmi ak sen forme yi yalla xolul lolou ci yeen lan lay xol sen xol lay xol ak lan ngeen di jëf manam li ngeen di jëf te xol yi waral ko nit ki xolam la yalla lay xol té jëfu xol yi ñoo ëpp doole jëfu cëri lool gisoon nañ ko jëfu xol yi ñoo ëpp doole fuf benn atom ci jëfu xol mo ëpp doole ay montagne ci jëfu cër yaram do tax nitu yalla yu dëgg seen jëfu lu ci ëpp ci seen xol yi lay né ngay tass ak ñoom ci mbedd mi di nekk ak ñoom di jotta ak ñoom ñi waxtaan ak yow di kaf di ré nga fogg ne demuñu fenn ki dal waxtaan rek la fi nekk deful dara fekk xol bi mi ngi aju ci boromam sa su ne di tuddu yalla di zikkar yene ha deul ci wax awadi dal da ngay waru ko am mom ciow rek fekk mom xolam mi ngi ko at ci yalla wa burul dara xetu nat yi mi am te yow mi jakkar la ñoom mëno ko xam té ñuy déllu wat ci yalla ci diko muñ ak diko gëreum di sant loolu rek doyna ci ñu rawlu jooni yoon loolu rek doyna ci ñu rawlu jooni yoon borom bi subhanahu yanti bi sallallahu alayhi wasallam wax na hadithu nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ala fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala wa al qalb deglu len bu bax mo xlen amna ci bir yaram ben souk cher bo xamantene su baxé lepp baxna su boné lepp baxna lepp bon moy xol donc borom bi subhanahu wa ta'ala dula tenir ben rigueur su fekenteene dafa gis ci yow nga yor alal aduna lulul jeex ci alal diko dajale fek mi ngi am ci sa loxo ak ci biti lool mo amul ben rigueur mo ngi ci tenir waye sa yu gisee ci sa xol ben atome ben centime bu nek ci sa xol lolou nak mom musiba la ci mom no par contre musiba la musiba bu reuy sax la ba mo wat sa borom subhanahu wa ta'ala bu la tenir ben rigueur manam amul dara lum lay topé bo dajalé won ay milliards milliards aralu aduna yépp nga dajalé ko lepp luy momel nga dajalé ko mais sa loxo la yam ci biti bien matériel ni ci biti rek la yam ni lolou yalla dula ci tenir ben rigueur mais par contre lu mu touti ci yeufi aduna mu nek ci sa xol même bu dé ben centime la sax lolou reuy la ci mom ndax yalla dafa bëgg sa xol nga acc ko ci kan ci mom pa ci lenen lolou mo ne fu motax mo ne fal abdu jambi ya rabu day daw an yatamallak ci muy jema mom say an dara min khatami dunya ci pomitu aduna fi fa iza arata bon mo beugé an yaduma simu sax suru rak sax ngeete fala tam ko bul mom say an dara taxzur bo xamne da nga am tis ala faqlihi ci ngako wa tamalluku akuk jema mom lak lu lepp amrun ndir la mo xamne wax mi yun ak def def la ci imagination la nek ma mom nangam li sama yef la lolou ci imagination rek la nek du lu reyal ndax lan ben bi mune ndax il ndax gat anal malik de ki mom ala hakkar ci lu wer deug ho moy allah bur ya taala aj kawe yalla rek mom mo am mom moy ki mom deug yalla la mais du lan du kenen deng wa nahnu ñun nak mu xawaluna dañno al dañno jox wa mu wakaluna dañno dink kess affaire bi day wër ba ci ñun nak moy mustakhlafina fi manam day awonté ñukoy mo jël après mu jeex lool rek la han motax fa man képp ko xamné tamliku da nga mom say an dara fi dunya fi ci aduna fo wo koku ala sabilil wakala ci xéetu wakala ak denkana ak xetu wakala la manam moy dañ la ko jox procuration la kess mais momoko anillah manam kon yow yalla mo ko manam anillah ga wuto ko yalla mom subhanahu wa ta'ala borom subhanahu wa ta'ala daf la fonk allah daf la fonk yow nit ba nga xamne amul kenn ci yow ci sa xet ludul amna lumu tek ci sa loxo mais ya ko mom ñu la koy tuddé né ya ko mom nit ku ñak lu mu ñak amna lu muy mom nit bu ñak ba nga xamantene momul dara lolu amul dina am lu mom yere bi mi sol dal wa ya ko mom lolu la wax neena nak ngir la mo xamne wax mi la manam ci def la nek ci imagination la nek parce que yalla moy ki ko mom ci deug dako dala ko defal jox lako askana la lako yow ni yako mom mais momoko haqiqatan mom moko mom jam nan lay momé comme exemple biñ joxé won ci jotay yu wessu ki nga xamantene mom ap esclave la ñu jël ko yobbu ko ci usine ba diko kiwo moy comme période esclavage bamuy am yobbu ko ci usine ba diko liggéey lo muy liggéey. Est-ce que production bi day taxaw nan man affaire bi comme produit na nangam dana am nangam ci salaire du ko est-ce que day wax né man légui dama am droit samay droit damay la droit de travail le droit du travail gars nañu rédiger loi yoy wal nañ ko améliorer do du ko wax yow mi ci sa bop bo ñewoon ne ko yow kat li nga liggey ya ko mom li ngay produire ni ya ko mom da nan la da nga dof man ab jam la lu may momé dan ma mom ba pare metit guné kiko mom mën na ko ko tek té du kaas sa yu ko nexé jox ko sa yu ko nexé xañ ko té amul droit kaas sëgam loolu mom moy li dox ci digënté jaam bo xamné nit la ak boromam bi nga xamné nit la lan ngay xalaat ci jaam bi nga xamné nit la ak boromam bi nga xamné moy borom mindeef moy borom nit ñi jaam du mom té yalla won na la ba tay lo yaakaaroon ni ya ko mom mu won la ne la mumuko bari na lu muy xew nga sol ben yere comme yere bi ngay wax ne ya ko mom mu jek jek ben way ñew nga jaay ko ko wala mu satch ko wala ñu ne affaire bi dafa lak wala yere bi fi la ko tegon rier na et cetera ha aw du wala jottuma wala da xote ko yalla def na lol bari na lum def lol de lol nak dama bëgg ngay gis ngukoy gis a travers lol ne ndekete man mom mo de ndekete yalla mom mom daf mako joxone rek pour le moment mu al mu denkon mako mais denk gogu nak lan la mu ne xolal deglu lim wax sama borom neena subhanahu wa ta'ala inna ja'alna ma ala al ard zinatan laha lutakh linabluwakum ayyukum ahsanu amala lepp lo xamne dafa nek ci kaw suuf ma lañ ko tagatal ma def ko lan ta ñu rafet ngir ma natou len ala kan ci yeen mom mo gëna rafet limuy def kon yiri bobu nonu nga japp ne ya ko mom sa borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg boko solé nga sol ko te fek nga di ci def rek liko neex nga sol ko gis ne rafet na nga sant sa borom lolou beug mais beugul nga diko sol pour doser wala diko sol pour li ci def luddut nonou na damay jënd chemise bu bess parce que goudi da wara bali hein yalla nañ yalla sam benen hikma bi dafa jégué hikma bi ñu wess moy in aratta an la tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadum lak in aratta budé nam nga alla tu'zala ci ñu bañ la rik manam baña nangu manam bañ la téggi dénga moy kuñu fal foliko voilà foli ñu bañ la foli fala tatawalla bul mengo wilayatan aku kilifkef bo xamna la tadum du sax la ka ñel la waza dénga wax so bañé ñu folé la bul lan bul fal lool ya kana leer na nañu mom lool jorul sara dina ku bañ ñu folé ko rek bu mu fal affaire bi sa gën na graw lool comme li wolof yi dox kuy bañ ñu daan ko bu mu bëré waaw ndax probabilité bi dafa am aussi denga muna wa kullu wilayatid dunya kadhalika fazil nafsaka qabla an tuzal amma al arif inma yarghubu fi wilayati al ulum wal ma'arif fa hiya wilayatun la ya'zaluka fiha ahad wa la yu'athiru fiha min hasad wa qul rabbi zidni ilma mata aradta wilayatan la tadum faqad ta'ajjalta liqalbika alhumum Allah wa kullu wilayatin bipp wilayat manam moy ak kiliftef momel boy mengo mbir autorite boy am ci dara kazalika ni lañ mel manam moy lan moy yu aduna yi waaw kila wilayatu dunya ha momel adamu tepp aduna d'accord wa bu aduna kazalika non lañ mel kon lan fazil folil degal bindil nafsaka sa bop ba pare qabla an tawala lata ñu lay folé folil sa bop yow manam d'ailleurs non la démé même pouvoir boko yoré bo bañé ñu folé rek gawal démissioner manam gawal moment bi nga xamantene au lieu hein bala ñu def élection di la folé yow téelal bayyi nguur gi ñuy genn ci ak xam lu la grande porte non la ñu voilà sortons par la grande porte non lañ wax voilà lolou so bëggé lo rek gawal fol sa bop mais mbolam lu ñuy am ci aduna non la mel manam mbir mi yamu rati nguur kessé ak dédé mais li ngay am alal yalla dafa bëgg subhanahu wa ta'ala manam nga genn ko ci sa xol comme niñ ko gissé won lolou moy deudu aduna deudu aduna lolou lañ buñ ko waxé borom xam xamay buñ rahmatullah alayhim nitu yalla yu sel yi radiyallahu anhu buñu waxé deudu aduna djublu wuñ ci loolu lolou moy lan moy lepp luma am ci banque bi lay nek ci sama loxo lay nek yéere la rek buma sol deng ay kër la ay terrain la lolou kessé la ci poche bi la nek mais xol bi nak mom par contre duguñ ci xol bi par contre yalla la ko jox lolou lay tek ñom deudu aduna lolou lañ ci djublu teki wul manam nek ko xamne da ngay bayeku do sol yo xamne day xoteku wala day tilim doto ki do am dara teki wu lol de voilà deudu aduna teki wu voilà mais par exemple buma yalla joxe auto go xamantene luxe la manam buma ci toge duma gawa sonu duma ci dama ci dama koy utiliser comme moyen buma jamo yalla manam pour di ci dem lumay permettre moy sama jamu yalla gëna yomb sama déplacement et cetera mais duma ko def sama xol manam loolu nak moy tay bu lakkon wala ñu ki ko du def ben jeexetal sama xol duma fi nek di nakarlu nan xoxo auto bi avec ki bi limu ko jënde won ñu mu bare nang di leele damay japp ne rek li mo neexor yalla nonu la amé yalla momako joxon mom la neex mu nang wat ko jeexna deng kon nak am mune nak motax lolé mune amal arif ki nga xamné nak mom dafa compat dafa xamé ci yalla dafa nandé ci yalla arif mom lañu arif billah koku inma li am ba dess moy yarhubu day xemem fi wilayati al-ulumi ci kilifte manam am mengo al-ulum xam xam yi wal ma'arif ak xam xamu nitu yalla yi mom daf koy def ci xeurtal daf koy bëgg xam nga lan motax mu koy bëgg mono fa yé ndax lolou wilayatul ak wilaya la bo xamantene manam ak kiliftef la ak mengo la manam nit ki bu xosse ba yor la yazaluka du la ci folle fiya ci mom ahadun kenn kenn du ko xocuk yow kenn du ñew ba bare ku ko bëgg indi tamit motam mu ne la wala yu afiru du am jeexetal fiha ci bobu mir mom min hasad ben xetu ki ñaan amul kenn ku lay iñane ba tax doto ko amati nit gis nga alal nit mën na la iñane dem fexé ba yaq ko ba def la manam mais xam xam nit ki mom fumu dem mom lay andal ken munu ko iñane ba xam xam do do nek ci mom lu gay hein do do xéssu nat la na do ni ko liggéey mu dof mu xandam limu wax ne c'est pas anodin mais bon mais lolou yep xam nga julit moy ko xamantene lu ñew rek daf koy jappé comme nak comme lu ko borom bi feñu xam wa taala manam kon borom bi daf ko natou moko joxon li jëlat nako lolou lay tek motax borom subhanahu wa taala waqul waxal deng manam li tax nitu yalla bi di xemem ci di am xam xam moy xam xam olom yi buñ len lekkale olom ak maarif buñ len lekkale limi tek moy olom yi moy xam xam sharia yi ak yenen olom zahira yi nga xamne ay xam xam zahir lañ yawre wala xam xam zahiri manam moy xam xam sharia yi ak yi nga xamantene même buru sharia da lay dimbali pour nga mën comprendre sharia lu dem nak ay nahwu ay arud et cetera yenn wala balagha et cetera ak yi nga xamantene ñom moy ay xéetu xam xam yenen yi ci dess yi nga xamne moy yeen jëfëndiko ci aduna han mëna dawal auto menuiserie technologie ki voilà électricité informatique de nga yang no de nga et cetera commerce ak yu mel non yoy ay xéet xam xam la tamit mu waxe lu muy lol lañ ci djublu mais ma arifi moy xam xam yi nga xamantene nak moy leer lay doon bu borom bi subhanahu wa ta'ala wacc ci xol nit ki muy meuna xamé à travers mbir yi touru yalla yi ak ay melom à travers mbir moy yiñ doon djundu sank bu la yalla defé sey mu xamé ni ah ki de ki defal xewal moma defal xewal nangam nangam da yalla mom nangam hein daf ma feñu ci mbaxam moy mata ataka faqat ashhadaka birrah sa yuma joxe ma gis ne xewal lama defal waya mata manaka faqat ashhadaka qahra sa yuma nat sa yula la ne xagne wala mu natula nga xamne daf la won ak dorem katan et cetera wala manam li tax nak ba sa yu nek lu mën ti xew ak ko gis lo gis nga ci gis borom bi a travers lolu lolu tam ben xetu xam xam la bo xamantene yombu tu am mën nañ ci entraîner nit ni mais am ko l'air gogou il faut l'air di wacc ci xolou nit ki mu koy mën di incarner mu baña nek lu muy théoriser mais lu muy incarner lay doon après voilà lolou yoy nak moy xéta xam xam yépp nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam borom subhanahu wa ta'ala dañ yenenbi sa waqul waxal rabbi yow sama borom zidni dolli ma ilman xam xam borom xam xam amna dayo fa borom bi subhanahu wa ta'ala lu tollu ne mom rek la wax ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam ne ko dama ñaan ma dolli lako xam xam amna dayo ci borom bi subhanahu wa ta'ala ba nga xamantene mom mom la jël def ko ci mindeef muy mom adam alayhi salatu wasalam terale ko ko ba mu wax malaaka yi lañ ko sujjotal xam xam amna dayo ci kanamu borom bi subhanahu wa ta'ala ba nga xamne même xat bi nga xamantene dafa am xam xam pour meuna reub mom bu jappé mat ba xat ba limu reub dé lol day dagana lek alors que xat buñu jangalul bu maté bu déwé lol du dagana lek hatta subhanallah ba ci xat yi sax nekati xam xam tolo wul deug la hein motam mata sa yo xamantene arata nam nga wa lolou wa pare ha surtout taha ay 114 Allah xolal aya bi 114 la aya bi ci surtout taha ay 114 la surtout taha sa borom subhanahu wa ta'ala daf ci jangal yenente bi sallallahu alayhi wasallam alquran dayo gi nga xamantene mom la am ak maggaay gi ci nek ak leer sirru yi nga xamantene mom la ci dexej nako ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan gis ni mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa taha xam nga taha deja ta déga buñu génné maam xuruf yoy nga xamné ci alcorane le début et cetera bo jarul ñuy wax ci lool mais buñ ci gissé ben aspect rek moy xam nga ta 9 la ha bi 5 bo xolé 14 la moy albadr yéne tim sa xam nga badr moy wéru maté albadr munir sallalahu alayhi wasallam donc mu ne ko waccé wuñ ci yow alcorane pour nga la tek ciono xat xat dédé mais dafa nek lo xamne day fatali ngir ki nga xamne dafa am khashya moy ragal te ñi am lolu ñoñu la borom bi garantil ne han ñoñoy borom xam xam yi deug deug te ñoñu la garantil ngeeremam mana zalika liman khashya rabbah radiyallahu anhum wa radu anhu mana zalika liman khashya rabbah ki am khashya gogul ti ragal gogul te ñoñu neena borom xam xam yi rek ko am inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ñi ragal yalla deug deug ba am xasse gogou ci bir jaamu yalla yi mom moy borom xam xam muy wacc ci mom alquran gogou motax bi le fait que mu jëfëndiko fofu baatu arrahmanu ala arshi stawa do fekk ni daf ko lekkele arrahmanu allama alquran manam arrahman bi nga xamne moy ci turum bobu di rahman borom bi adu fess delu di yermande subhanahu wa ta'ala nga xamne yermande melom la mom la jangale alquran té bo xolé loolu la wax né rabbi zidni ilma ba paré 114 zim sar aya la nek 114 sar yi ñoy ñoo nek ci alcorane té 114 moy aljamia tour yalla bobu jamia moy ki dajalé mo dajalé légui ak loolu mom jamia mom benen affaire la Allah yalla nañu yalla sam yalla nañu yalla bo la ñu wax ci ñinga xamantene dañuy comprendre à travers lepp dañ koy gis ñu gis magayam katanam dolem nam namam sankangam bëgg bëgg mbaxam parce que lepp lu même li nga xamantene mom la lay jox sax moy mata manam mata ashhadak birruhu wala ihsanuhu fil man'i hada al man'u aynu al ata sa yo xamantene borom subhanahu wa ta'ala joxna la ngay mën di xamé xéewal manam ndariñ gu mag gi nek ci le fait que mu xagn la dara nga koy gis lolou day wëlbeuti ku nek jëmmi joxna la jëmmi jox gi mu la jox budé daf la xagn lu bëggol lol wala mu tegg la choono gu metti lol wala lenen nga tax nga delu wat ci mom nga wëlbeuti ko wat nga comprendre na ayal dafa bëgg ma torox lu wat delu ci mom lolo tax nga gis na kat parce que yalla xewul deug la ma defal ndekete parce que burul won natou gi mu ma tek sama xol tay du adjo ci mom ni mu adjo ci mom xam nga comme niñ ko xamé nit ki bu nekké ci choono wala ci nakar ci xaxat ci bëgg lu mu ki da ngay gis xolam day gëna delu ci yalla muy ñaan yo xamné du ko ñaan rek gaay nañ def fatiha salat fatiha rek ñu daal après mu jeex fekk bi ngay ñaan sa xel mi ngi ci marché bi dedet bobu nit ki buy ñaan lu ko soxal deug rek bu koy ñaan xolam day aju deug ci kimi ñaan bo deme ba mel nonu nak ngi gis kon bu la yalla wone ne ndekati xiwul gu mak la defal lol motax xagn dim la xagn day wulbati ku nek jëm xiwul legi Allah ñu jéxal ci hikma bi ñu don djundju sank moy min tamamin ni'mati alayka an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yudhik min tamam bokuna ci matuk ni'mato an ni'mata khiwal alayka ci yow an yarzuqaka moy mu wursugal la ma yakfika lula doy bokuna ci khiwal gu mat seuk gi la yalla lay defal moy bu la wërsegalé mu wërsegal rek lila doy han wayamnaw kam xagn la ma yutghi ko lulay bewlo khol sa borom subhanahu wa ta'ala neena walaw basata allah rizqa li ibadihi la baghaw fil ard walakin yunzil bi qadri ma yasha sa borom subhanahu wa ta'ala su fekkonte ne dafa la yaatal dafa yaatal la wursugami jaama bi lepp di couler a flot kon dañuy beew ñuy beew waye motax day ku nek gis nga day wacce ñen ñi waaw lolo tax bu la yalla defale xewul bu le bu la yalla xagne dara mu xagn la wërseuk bu bari wala mu xagn la bul ne awma chance ndax xamulo nan nga waron mel su fekkonte ne yalla daf la wërseugul daf la jox wërseuk bu bari xamoko amal na xiwul gu yaatu gi nek ci ginnaw mom moy le fait que beewulo nek yefeur bari wa na ko xamantene dañ nan diwle da change xam nga lolou dañ koy deg diwle gi da soppe ko alal baaxul xalis baaxu ñu ko deg diw legi nak han fekk xalis bi du jëm mi xalis bi moko mel non mais xalis bi day détecter ni mu mel da koy révéler voilà manam da koy mettre en évidence voilà han lolo mom motax nit ku nek war nay fuglu bopam même bu fekante ni dafa ñak té lolo bokku na ci nit ki nim koy xamé moy su fekante ni dafa am ben complexe d'infériorité par rapport ak ñi am lolou soko amé xamal né doon nga am complexe de supériorité so amone waaw képp ko xamné moy la hadith bi wax ku magal borom alal ngir alalam sa tieru diine dem na yonam wala sa deux tieru diine dem nañ yonam manam légui ben tier bi ngay door dakk xol noy def bo ko négocier ah waaw ko lu ñu mo koy boy xef muy dem non mais si parce que xam nga lan motax bakaru xolé nañuy fuglu nañuy def attention ci lolu bo leen gisee tariqa yi ñuy insister ci xéetu jaamu yalla yoy nga xamne ci xol yi lay aju ñu ci insister ak yeen ki zikar moy li señ bi doon waxtane demb xéetu zikar bi nga xamantene dafa am solo ci suñu diir ci tariqa yi manam pour label xol comme ala bi zikrillah tatma'innul qulub xol yi ñi ngi dalé manam ñi ngi sel ci zikar bob lolu daf koy wat mo koy indi manam ñuy insister ci luy defar xol manam moy ihsan bobu tasawuf bi manam lolu c'est pas gis nga nit ki bakkar yi nga xamantene mom lay def ak cërem ni loxo yu tanki bop bi manam cërem dal bakkar yoy leg leg sax même boudé dem na ba kenn ramuko yalla djéggaluko parce que lolu lepp day mën na né manam yalla djéggal ko te djéggaluul la wax parce que su djéggalo yalla da koy djéggal mais tu djéggaluul sax yalla djéggal ko yalla mën bu ko bolé wul ci ñinga xam amna ño xam té yalla da leen bolé ci ñinga xam né luñu mëna def bu leen topé dara ak luñu mëna def bu féké da nit ki tam bokul ci ñooñu bokul tamit ci ñinga xamantene ramu wuñu leen kenn ramu wu leen bañu dugg bi sawara bu dé bakkar yi leen fa duggal bakkaru cër yi la mën lañ fa baña yag souvent duñ fa yag Il y a 100 ans, 1000 ans, quelque Non, bis Allah akhiré ñoo yag. Wa, deng. Buñ ko fa défé, mën nañu gaaw gënnu. Mais bu dé bakkar xol la. Ah, lool par contre gënnu fa doy compliqué. Grand grâce présidentielle. Waaw lolou mom moy djegal giñ doon wax xam nga amna ño xamantene sans borom subhanahu wa ta'ala de len di djegal ak luñu meuna def lolou mom motax buñuy wax sax di wax na nangam baxul nangam ak nangam moy dañ nan manam djef yi lañuy atté mais pas ñiko djef lu important la aussi tam buñu ñoo tok nan duñ wax kenn dara parce que sharia lol tax sax muy ñew di atté ku satti masalan mu tag loxo bi ku ray nit ñu def ko ma et cetera manam ñuy insister ci atté yoy ku ndialo nañ ko door nangam ya et cetera yoy lolu parce que lolu su abul aduna bi moy yaq bu kenn ku ne du wax dara kenn aduna bi moy yaq lolu mais moment bi ñuy wax dara lolu fofu la sew bi nek moy ñu bari nak mënuñu lolu ñoo mënuñu critiquer jëf sans manam takala digeunte nit ak jeufam munuñu ko ñu bari mënuñu lool munuñu takala digeunte nit ak jeufam té lool lañ wara def manam moy lan moy ki julit la en tant que julit la lumu def lumu bon lumu bari ah julit la dé julit la attention julit la lumu def lumu graw nak julit la dé mais nak jeuf ji mom du ñak ñu critiquer ko du ñak ñu dénoncer ko du ñak ñu tek ci punition bi ci sharia wara tek boudé atté boudé par exemple justice dafa am lool dekk bépp bu am bu am yoon rek loolo fay xew moy bu fa nit défé ab délit dañ koy japp lan atté ko ci délit bobu tek ko punition bi lool dekk bu amul né ñun duñ juger parce que dañu juger jëf ji parce que yalla mo ñu xamal né li ni lay démé yalla mo ñu ko jangal mo ñu wax ne ah ray nit baxul mo ñu wax sat baxul mo ñu wax ndialo baxul mo ñu wax lu lu deug baxul mom moñ wax ni julli dafa war moñ wax ni koor dafa war et cetera donc ñun mën nañ juger à travers lool ndax yalla ñu ko wax mais li nu manul par contre moy japp nit ki ci jëmmi bopam atté jëmmi nit ki lool lañ manul han manam julit dang ko wara bëgg ak nu mëna xew ak lu mëna xew dang ko wara bëgg ak lu mën def mais nak nga bañ def di muy def bu lé baxul mais nak ñu bare bare loolu lañ manul ñom fuñu bañé defu nit ki rek dañ fay jaaré bañ nit ki té loolu ki bobu dafa def attention dañu def attention ci point bobu buñu def en droit ça voilà hmm deng kon sama borom subhanahu wa ta'ala donc daf la defal lan xewal yoyu wërsegal lako lula doy bu ko defé mu xagn la lan nga bew motax bu fekente ne yow boko ci ñi nga xamne da ngay na am xewal bu yaatu bul ne amo chance parce que amana lolu moy sirru bi nek ci ginnaw mu defal la ni munafa yafrahu sirrak min humumi talabir rizq fayarzuquka min ad-dunya ma yughnika la ma yat'abuka wa yuhni wa yuhinuk fa yafrahu manam bu ko defé mu fexal sir rak sa mbot manam sa bir sa force secret min humumi ti yitte choonay talab risque sa ko wursak yakarna ci hikma bi wess ci sharh amna ben parti bu mata ci firbe moy mata arata wilayata lata dum faqat ta'ajjalta li qalbika al-humum sa yo xamantene mata sa xamne arata da nga nam wilayata momelu manam kliftef lo xamne lata dum du sax faqat deug deug ta'ajjalta manam gawe nga li qalbika ci sa xol al-humum manam ay yitte manam ay problème ay souci so beugé hein yaw ya yaw ya ko créer tout seul am ya indi say problème tout seul wa legui ñu delu ci wat fi moy kon yalla daf lay wërsegalul kon manam bañ la jox lu gëna bari manam mu jox la rek lu la doy ngir xañ la lo xamne day tax nga bëw muna fa yafrahu bu ko defé mu daal di fexal sir rak sa mbot min humumin ci yitte ci choono yo xamne ya mom talabu risque mom moy sakku wërsek han fayarzuquka yalla dila wërsegal min ad-dunya ci aduna ma lo xamne yu'inuka dalay xettali dalay dimbali yalla dila wërsegal ci aduna rek lo xamne dana la dimbali dana tax wala manam dana tax dal comme li ñi ligay di wax dal man sutura dala jarañan sutura mo jarañan xam nga bari waat na ku am ay milliards te amul sutura manam milliards yoy jariñu ko dara dañuy deg ab milliardaire buñ nan la amna boru nangam milliards wa mais pourtant milliardaire lañ koy tuddé mais milliardaire la mais ci benen wallu gi amna fa ay bori milliard té nit lu wërsegum di gën di bari su féké xolam añ ko ci yalla kessé nonu la problème am yi di tollu waaw ni alal di tollu ni la problème bi di tollu muy am problème yo xamné man pauvre bi man mom munuma imaginer xéetu problème wé parce que boko amul légui damay wéké ko mom damay déñ mom doot mo fi nekkat wa hein ay problème bu jet privé wé nga galé bon mom nga wara fayat xaalif bu bari bobu don nangam milliard la don jarak lol man fuma koy fayé man buma dajalé won sama am du jamm yépp sax ni len gaay cotiser len dun ko mëna fay waxuma la après nañu daal muy tecc ci kasso bi quoi ah non deug xam nga lolu liko yoral lolu manam moy c'est parce que li tax awmu problème bobu moy dama amul alal buma amone alal legui mo commencé am problème bobu hein deug kon motax yalla dalay lan dalay dox rek lo xamne dalay xettali dalay dimbali defal lu sutura sa xol deñ ci problème aduna yi parce que nit gis nga sa borom subhanahu wa ta'ala malu tiyam ci minde fi dafa feñ ba ci nit ñi ni ñuy dundé gis nga nit ki mën na nek en réalité milliardaire bobu moy tuddu légui ak man mi yaangi dég da naka soré wuñu parce que mom bu amé ay kër yu bari ay étage ay nangam ak nangam ci bénn nék rek lay fanal comme man bu amé ay auto yu ñul jeex da ci dugg pour dem fa mu jëm rek comme man damay jël train wala ma jël avion wala ma jël lan auto wala mais dal da na dem fa ma jëm ma ngi moma yom en fait mom ben affaire rek la ci am moy ma mom li mais en réalité momu manam ki xelam la ne affaire bi imagination la c'est vrai wala confort mais gis nga confort sans confort bobu nak ci la doon ñew voilà momo relatif c'est à dire que tay nit ki bu amone tay man nit ki amna ñent soxna parce que lool mënu ko wess lool moy sharia la wax ñuy top sharia waxu way ñuy def lu leen neex ya ñu leen mënu ko wess comme man mënu mo te non seulement mënu ma wess ñent mais mom jamono ji mi nekké ak kenn soxna rek la mëna nekk en même temps kenn rek comme man du deug legui lan mo ñu wutale deug moy ni ñi gisse manam suñu xol fiix bi fiix ci xol fiixay gog mom lañu wut bu fekente ne mom dafa nek ci ñak rek ci ak limu am yeb mi ngi jaxle tout temps mi ci rendez-vous yu mu wara gawa dem parce que su demul lu ay risque yu bari ñofi nek nangam mi ngi ci problème ba paré jam rek la mëna doon parce que mënul lek ba lek lo xamantene dafa upp capacité lu mëna lek mënta nan nonu tamit bam nan lu upp capacité bi mëna nan d'ailleurs dafa am sax lo xamantene bu ko dul lekke day fièvre boudé lu fu mir nexé niiné fumir nexé fumir sa fa sucre rek mu lek day fièvre ñu commencé wax ko nan ko nak légui à sa way maintenant le médecin a prescrit voilà légui doto lek ci sucre doto hein xorom nang koy wañi voilà mu justificien bo xamantene de nga dakoy psl ay pep ciep yi wara lek ak yoy mais c'est vrai parce que jam la man tam jam la dal ko dafa am forme bo xamantene non lañ war di consommer sinon en tant que jam dañ la teunk comme man ak mom ñoyam ci côté yoy yeb xam nga lan lañ wutele moy sama xol moment bi mi feex nek ci mbikté ak mom bossam su fekente ne eppele wumako xamal na ni eppele wuma dara té lolu mi ngi proportionnel ak nit ki ni ngeum yalla am tollu ak lèr yi ci yalla wacce ak dal gi mi dal Voilà, après, il faut garder le corps. Wow. Tu m'en souffles au moko. Voilà, dem sama yon. Am liberté. Alhamdulillah. Ala ni'amihi zahir wal batin. Hein? Khéwalum yep. Zahiri, batin yep. Alhamdulillah. Donc, denga. Motax yalla kon mune dula jox bu ko defé dula jox ma lo xamné yat abuka dalay sonal way yuhinuka ak dila doyal mais dalay jox rek lo xamné dalay xettal yalla lolou bu bëggi ci yow lolou lay def lolou mom motax bu ku me ku comprendre lolou nak du bis kenn diko ñëw ndax dafa am li wala dafa dëd niki non du doyal kenn ndax dafa ñak li ndax xamné ni nit li ëpp solo ci mom comme niko wolof yi di waxe li nit di gëné nit buy sangu duko sunu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin